Θεσσαλό, μακαδικά, μακαδικά, μαζα μόκα, θεσσαλό, μακαδικά. Είμαι ο καμός, θεσσαλό, θεσσαλό, μακαδικά. Μαζο σάιμπα, μαζο σάιμπα, Salu se tha